dzwony dzwona. Tiszina. Dalina, horyzont. Eldorado. Skobu svijeta, majka što na grudi stišće tek rođeno dijete, a na stupu srama sva izmasakrirana stoljeća, svojim bogovima prinosimo žrtve kao darove. Zazlena laž, u ritmu tvog koraka skriva se strah. Jutro putovanja, bezazlena laž, u ritmu tvog koraka skriva.